kau wanita terbaik, terbaik untukku, dan hanya hatiku lah yang tahu. Kau wanita terhebat, terhebat untukku, dan hanya hatiku lah yang tahu. Kau wanita terindah, terindah untukku, dan hanya hatiku lah yang tahu. Aku merasakan bergelora dan ku merasa tak tahan lagi, dan ku setengah kilat untuk mendapatkan cintamu. Gila memang ku gila untuk mendapatkan sayangmu. Terseksi, terseksi untukku, dan hanya hatiku lah yang tahu. Dan kau wanita terpintar, terpintar untukku, dan hanya hatiku lah yang tahu. Memang ku gila untuk mendapatkan sayang.